فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kalaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. Haddii la qadaro qodobada caawa barnaamijkan idinku hayna, waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo mar kale weerar afka ah ku qaaday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka. Ra'iisul wasaaraha waxa uu xogayay uu kun asan uu sameystay oo kale weegtahay. Waxaad dhageysan doontaan wasiirka warfaafinta maamulkaas oo Xamse ku tilmaamaya xoghayaha Xasan Sheekh iyo kun uu Xasan Sheekh ku fadhiyo oo laga ilaalinayo inay funtoodo. Siyaasi qaramada midoobay uu soo shaqeeyey oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku eedeeyay inay xilalka u magacaabaan kuwa cunnada u kariya iyo waardiyaashooda iyagoo ku xulanaya hab beeleed. Barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan shacabka Muqdisho maxay Muuse Biixi ku xukumeen maadaama xilka madaxtinimo ee maamulka Soomaaliland uu mar dhow ka degayo. Kaas maxkamad iska dhaaf in la dilo waayo sababtoo ah qaar mas'uul ah waayo. Waxaan idiin soo gudbi doonaa shacabka Muqdisho oo dalbanaya xarig iyo dil in la isugu daro Muuse Biixi. Salaadiinta iyo waxgaradka wilaayadka Islaamiga ah ee dalka oo soo dhaweeyey Suldaanka Beesha Hadame oo dhowaan lagu caleema saaray magaalada Buurdhuxulle ee wilaayadda Bakool. Salaadiintaas iyo tix gabaya oo halkaasi laga jeediyey ayaad barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan. Warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn. Wahagaaga dhageystayaal caawa, waa habeenimo Khamiis ah. Taariikhda Hijriguna ay ku beegan tahay 19ka bisha shanaad sanadka 1446 Hijriyada, dhanka kalena waa 20ka bisha 12aad 2024. Ku soo dhawaada warkii caalamka waxay noo soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Bedir. Cabdisamad Cabdullaahi, aad baad u mahadsan tahay. 12 ruux oo badan dumar iyo caruuran waxba galabsanaya waxay ku shahiideen duqeenaad xoogan oo ciidamada maamulka gumeysta ay yuhuuddu ka geysteen guri ku yaal wadada qadiimiga ee xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Gaza. Wararka ayaa waxay sidoo kale sheegaya inay jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ka dhashay duqeenaad xoogan oo xagga cirka ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafada Zaytuun ee dhacda bariga magaalada Gaza. Duqeen mida la mida ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafada Sabar, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riid ah, halkay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Magaalada Khan Yunis ee dhacdo koonfurta marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeenaad xoogan, waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Xasuuqaad u daran oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badanyihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafayana gaaraya ilaa 2 xasuuq, kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 40 ruux, halkee dhaawac kala duwan soo gaarin wax ka badan 84 ruux oo kale. Iyadoo sidoo kale xusid mudan tahay in tobanaan ruux oo isugu jira shuhada iyo dhaawacyii ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashubka hoostooda. Dowladda Ukraine ayaa dagaalkii ay kula jirtay Ruushka u adeegsatay gantaalo uu ku deeqay Mareykanka. Xukuumadda Kiyev ayaa waxay gantaalada dardada dheereeya oo ka mid ah hubkii ay ku deeqday dowladda Mareykanka u adeegsatay dagaalkii ay kula jirtay dowladda Ruushka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Ukraine ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky uu sheegay in laga guuleysanayo haddii ay Mareykanka iyo reer galbeedka joojiyaan taageerada military la garab taagan yihiin dowladdiisa. Xilli waaqalka Kremlin-ka ee Ruushka waa ansixiyey in dib u eegis lagu sameynayo siyaasadda isticmaalka ee hubka nukleerka. Sargaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wuxuu ku waramayaa in xukuumadda Kiyev ay adeegsatay 2 gantaal oo waa kuwa uu ku deeqay Mareykanka, hase yeeshee gantaalada difaaca cirka ee Ruushka ayaa ka hortagay 4 ka mid ah. sargaalka ayaana tilmaamay in Mareykanka uu qiimeynaya khasaaraha isagoon Xuseen gantaalka uu ku dhacay xarun milatid oo ku taala dhulka Ruushka. Netanyahu ayaa sheegay in bishii Oktoobar ay beegsadeen xarumaha nugleerka ee dowladda shiicada Iiraan. Ra-iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yuhuuda Benyamin Netanyahu ayaa wuxuu sheegay mar uu baarlamaanka xukuumaddiisa ka hor hadlayay in weerarkii ay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ku qaadeen gudaha Iiraan ay ku bartilmaameysadeen xarumaha nugleerka ee xukuumadda Tehraan. Inta uu Netanyahu shaaca ka qaadeen inay beegsadeen qaybo ka mid ah wax soo saarka nugleerka ee Tehraan, waxaa baraha kala duwanay internetka lagu faafinayay xogamidaani lamid ah. Xukuumadda Tehraan ayaa ilaa iminka si rasmi ah u cadeenin halka ay ku beegsadeen maamulka Yuhuuda weerarkii ay ku soo qaadeen waddankooda bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Xukuumadda Netanyahu ayaa waxay iminka wajahaysaa dagaal adag oo uga imaanaya dhanka ururada taageerada ka helaya dowladda shiicada Iiraan, iyadoona laga cabsi qabay inuu gobolka loogu yeedho bariga dhexe ka qarxo dagaal goboleed. Maamulka gumeysta Yuhuuda ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan militarigiisa lagu dilay koonfurta waddanka Lubnaan. Taliska militariga maamulka gumeysta Yuhuuda ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in laga dilay tiro askar ah ka gadaal markii ururka shiicada isku magacaabay Xisbullah ay gantaalka kasoo tuureen gudaha Lubnaan, isla markaana ay ku bartilmaameysadeen xarumo ku yaala magaalada Caka oo ka mid ah dhulka la isto ee Falastiin. Kooxa gurmadka ee maamulka Yuhuuda ayaa waxay dhankooda xaqiijiyeen in afar ruux ay ku dhaawacmeen gantaalo ku dhacay xaafadda Sakiina ee magaalada Caka, kuwaasoo ay xaaladoodu tahay mid aad u liidato. Wararka ayaa waxay sheegayeen wax ka badan 25 gantaal ay ku soo dhaceen magaalada. Sidoo kale, ciidamada maamulka Saynad Yuhuuda ayaa waxay qirteen in dagaalo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta waddanka Lubnaan, isla markaana iskaga hor yimaadeen ciidamadooda iyo dagaalyaanada ururka shiicada isku magacaabay Xisbullah, looga dilay afar ka mid ah militarigooda halka looga dhaawacay kuwa kale. Ururka Xisbullah ayaa waxay sidoo kale duqeymo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Yuhuuda ku yaala bariga magaalada Nahariya. Si kastaba, ururka shiicada ee Xisbullah ayaa sii kordhiyey weerarada ay ka fulinayaan gudaha dhulka maamulka Yuhuuda xoogga ku haysto. Safaaradda Mareykanka ee caasimada Kiyev ayaa albaabada la iskugu dhuftay iyadoo laga cabsi qabay in duqeymo xagga cirka lagu bartilmaameysado. Bayaan ka soo baxay waaxda qunsuliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in safaaradda Mareykanka ee Kiyev ay yeeshay xog ku saabsan suurtagalnimada weerar culus oo dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysado xarunta safaaradda. Waaxda ayaana waxay sheegtay in weerarkaasi la filayay inuu dhaco maanta Arbaca, sidaas daraaddeedna ay u xireen safaaradda iyagoona tilmaamay inay soo saari doonaan awaamir ka dhanna shaqaalahooda. War qoraallo oo lagu daabacay bogga ee safaaradda Mareykanka ee Kiyev ku leedahay internetka ayaa lagu yidhi, taxaddar awgeed safaaradda waa la xiray, waxaana la soo saari doonaa awaamir ku aadan shaqaalaha safaaradda. Warka ka soo baxay safaaradda oo sii socda ayaa digniin loogu diray dadka Ameerikaanka, iyagoona loogu baaqay inay raadsadaan meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay weerarada ka galaan. Waxaa sidoo kale jira dowlado badan oo iyagana xiray safaaradooda ay ku leeyihiin caasimada Kiyev. Wararka caalamka dhegaystaya lacawo waa naga inta. Waa hagaag. Maamulka Puntland ayaa mar kale wuxuu weerar afka ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka, isagoona ku tilmaamay inuu yahay Xamse xog hayaha Xasan Sheikh iyo ukun uu Xasan Sheikh ku fadhiyo oo laga ilaalinayo inay funtoodo. Maxmuud Caydi Diriro ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland ayaa sidaas ku tilmaamay Xamse, wuxuuna u raaciyey inuu yahay Xamse Cabdi Barre, nin aan lahayn wax aragti siyaasadeed ah. Waxaan u malaynayaa wuxuu macalinkiisa u sheegay oo wuxuu Puntland tegin Nasiib Darro maaragtay ra-iisul wasaaraha wuxuu ogyahay yani maaragtay wuxuu ogyahay ukun asan uu samaystay oo kale u egtahay muxuu ahaay ukunta si aanay u funtoobin digaagada dhashay baa ku fadhiisato oo ama incubator mashiin baa la geliyaa lagu kululeeyo oo lagu ilaaliyo intay dilaacayso. Marka muxuu ahaay ukun xasan incubator ama maaragtay digaagadii xafishisay buu ahaa aragti siyaasadeed ma lahayn. Marka xasanna ma doonayn dalku inuu federaal ahaado dalka in la isku hayo sidii dalka loo maamuli jiray uu dowladdiiska hore ugu socday inuu ma doonin xasan aragti u gaar watay xamsena wuxuu ka dhaadhiciyey markuu dooranayay uu arkay in aragtida la fulin karo wax aragti siyaasadeed aan yeelan karin shaqa uu u dira mooye shaqo kalena aan qaban karin marka xasan shaqadaa uma dirin oo ma odhan buntland booqo ma odhan dalka ra-iisul wasaaraad u wada tahay statiska kale soo mar ma odhanin marka xamse aragti siyaasadeedna ma laha karti siyaasadeedna ma laha mana madax banaana xoghayn buu xasan u yahay hadda xoghaynna ninka u shaqeeya meel aan u dirin ma aadi karto waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaa dhegaystayaal maqlaysaan waxaa la filayaa in muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka soomaaliland uu dhowaan xilka wareejiyo muuse biixi waxaa lagu xusuusan doonaa khiyaamooyin waaweyn uu ka galay ummadda soomaaliyeed waxaana ka mid ah markii uu bad soomaaliyeed u saxiixay xabashi itoobiyaan ah haddaba dadka reer muqdisho ayaa waxa ay codsadeen in muuse biixi ka gadaal markii uu xilka wareejiyo lagu xukumo dil iyo sidoo kale xabsi daa'in ah waa kuwan qaar ka mid ah oo arrinkaasi ku baaqaya waa mudayaha maahane in loo maxkamadeeyo sida in loo xirwato weliba mudayaha waa weliba ganaax lagala dul dhaco sababtoo ah muuse reer soomaaliland wax ma qaban soomaaliyeed waxma qaban dhaqan soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed waxma qaban dalka soomaaliya wuxuu ka galaba waxa waa isaga waxba ka galaba sababtoo ah hanti soomaaliyeed oo wuxuu siiyey nin cadow nagu ah waayo marka ninkaas waa nin dembilo weyn waayeba anigu waxaan aaminsanahay wuxuu gaf geystay oo dadkaa u geystay dee waa hadduu xilka ka tago dee waxay noqonaysaa un arrin maxkamadeed ba iska noqonaysaa baan u malaynaa taa sharci waxay u taallaa maxkamadaha deegaanka u taallaa laakiin waa dafuku galay gafuf siyaasadeed ayaa ku jira oo rag saxaafadda ka mid a oo la xiray rag siyaasiyiin oo la xiray arrimahaas waa siyaasad arrimaha laakiin ka dhacay laas ahaanood iyadu waa crime waay crime against humanity taasi waxay la tahay maxkamadaha xataa caalamiga waa looga yeeran karaaba ay la tahay hadduu xilka dego wax allaale wixii taariikhda ay ugu qorto fikirkii uu ku hogaaminayo 7 sano isagay u qormaysaa kaas maxkamad iska dhaafa in la dilo waayo sababtoo ah qaar mas-uulaha waaye ninkii soomaaliya lixdankii oo taagan maxamed siyaad bare oo wuxuu ahaa ciidankii curinka soomaaliya oo ahay jaajuus itoobi u shaqaynay oo ahay maalintaas uu khayaana bilaa maalintaas in la dilo aheed haddana jabhad uu cararay itoobiya oo soomaaliya dhibka ka taagan jabhad s n m ninka aasoo ahaay ilaa haddana waxa waa dhibaatadii uu wadaa waan loo jeedaa markuu bilaabayn waa loo jeeday waa lagu fiirsaday haddana haddii jaanas lagu helaya la cafinin nio waa mudan yahay soomaali badan uu xasuuqay soomaali badan uu raaf uu laascaanood ay ka mid tahay uu dadkii koonfur galbeed ka soo joogay soo raafay dagaalkii hal sano ku dhawaad ee laascaanood ka socday ummadda soomaaliyeed ay ku dhammaatay guuldaradii kasoo gaartay goojacde marka wax badan ayuu ninkaas waa muslim ee gaalbu waxaa waaya dee waa dhibaata maxaa la yihahdaa colaad buu la galay marka lagama yaabo horta inuu muqdisho imaado mise inuu waddamada kala tagay laakiin waxaan isleeyahay un gibileeyay meelahaasu ku gaabsan doonaa marka in la maxkamadeeyaan jeclaan lahaa ninkaas waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuguxo wareysiyada ayaad maqlaysaan markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa xalqada 91 waxay noo soo jeediya doctor qorax ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fi lkhayri jamiican natakaatafu fi lxaqi sawiya asalaamu calaykum doctor caawa waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa xanuun la arko xiliyada safarka ay dadweynuhu gaadiidka saaran yihiin waa la labo iyo matag maxaa u sabab ah wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu motion sickness ama traveler sickness waa sida muuqata motion waa dhaqaaq sicknessna waa xanuun marka is a condition in which a disagreement exists between visually perceived movement and vestibular systems sense of movement macnada waxa waaye waxaa iskhilaafsan qofka markuu cudurkan leeyahay ama waa xaalad qofka ku dhalato markuu safar galo diyaaradda maraakiibta doomaha gaariyaasha قفكنا وحقلت كنا عيسو فيستيبولا سيستم كويا لدكت أكتيدا وقابل سن مفهوم منتجة هي أركتيدا وجود بيني سو حس على يا إسكو أدنين سياسة اللي هي ذكرك والدراما يا مرك والدراما إن هي لبنا سيستم أي سن سنين توكسيسيتي والدراما توكسيسيتي مرك الأعضاء أما سنو سمو وجرك الدراما جرك كيموتريما زون أو مسكحة كتالة قيبتاس يا جرك بحيث ودري ساكتب دعان إنو قفكو لما تجيو ما دام جركي وصوك لي سمو أهان وفهمي مركا حارد نوعاس وحارد نوعاس مركا وحا لو قيبشا مركا هرادان في رمضتك بابولوشن كأدون كجوغا صدح مكا لو قيبشا هل ميلها قبها على حالدان حلقة سفر كأه مركا وحا لو قيبشا قفكو أو سفر قلايو أو سيستم كيسا ودريما إنو سفر كجورا لكن ما أركايو ويكين تلا لبضان مرنا واحد دعوه إنه أركي إنه سفر وشيء قد دقائق لكن قيبت مسكحة مدريمة يسوع إنه صعد كجرو مرنا قفقة ودريمة إنه صعنا يو لا دقائق أنا ودريمة ونا متجع وحيلا سوا واحد كمد إنه قارل لو سفر صار وشيء جي ديار ذاها مراكبته دومياش يدقائق زائد كأن مرك علاميس ورجع كمد قفقة إنه وريرو قفقة لك إنه لو وريرو إنه دواقم إنه متجع dadka marka umu musharaxiinta oo ah cudurkan badan lagu arko ama gaariyasha ku matago oo darawaliinta dibadan ku qabaan waxa kamida dumarka cudurka marka een daweyntiisa iyo kahortagisa labadaba waa la hayaa isbitaalkan weeyaan waxa laga faa'iideysto waxaan loo yaqaan motion sickness marka dad waxaan arkay ee sheegayay gaariyasha baan ka caagnay 30 km lugaan ku aadaa u dhahay sababtoo tahay xanuun waxaan ka qaadaa u dhahay aad u daran aniga fuuq baxaysa uma tagaan tagaa u dhahay marka taasi waa dhibaato calaamadana wax حرير كان دب كان وحوك جرا وسيستم كإندها السيستم كدجها كوز يا لبضة سائس كلافسن مكيس جاري صفر كوجرا مركل لبضة داودا السحيسة أدي أدم مسنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا وهجاج سياسي قرب مدى مذوب وسو شقيي ايا وحو دولد فدرال كي مامول قوالاجيذ كو ايذي اني حلال كو مقعابان كو عنادة اوكري اي واردية شودا يغو كو حولان ايا هب قبيل درتيد حسين ايمان وحو هري اغترسنا شقالا حافيس قرب مدى مذوب اي سوماليا هدان وحو كمد يهي سياسي انت تاقيرسن دولد فدرال كا wuxuu weerarka ku qaaday maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka wuxuu sheegay in shaqooyinka ay ku bixiyaan hab beeladeysan in waliba uu soo dhaweysto inta ehel ahaan u xigta ninkasta baarlamaanka federaalka soo gudbay ama soo galay baarlamaanka gobolkaas maamul goboleedka soo galay waxaa laga eegaa qabiilku rabaha ahaado cilad ay leedahay idii sheegaya ninka madaxweynaha gobolkaas marka xukuma family kiisa gabar ay inay dhashay gabar ay inuu qabo ama markay u yartay uu fog yahay abti loo yahay ama ayaydiisa ay tahay qabiilka madaxweynaha saasa lagu soo xulaa waardiyashooda iyo kuwa albaabada u jooga iyo kuwa kushiinka ugu jiray soo xulaan in badan shacabka waa la adoonsadaa maamul goboleedyada qaarkood shacabka waa la adoonsadaa runta idii sheegaya in laga gudbaan rabnaa marka waxaan rabnaa oo kale inaad ogaataan meeshaan qodob weyn baa ku jira oo raba inaad baraarugtaan kelmaddayda aan ku celcelinayo waxaan leeyahay maamul goboleed federaalkeena maamul goboleed ku dhisan yahay nimankii hoggaamiyey kooxeedyada ayaa kursiga ku fadhiya ama rabay ama ku fadhin jiray maxay rabaan ma taqaanaa maamul goboleed inaan la dhihin sheega waxay rabaan dowlad goboleed bay rabaan dowlad in la yiraahdo dowladda dowladda federaalka xubnaha ka ah ahaana muxuu rabaa in la yiraahdo madaxweyne in la yiraahdo rabaa 7 madaxweyne 8 madaxweyne fanaka cuudu billaah waxaan rabnaa dhaqankan inaan bedelno dhaqankan dadka xididka iyo qabiilka iyo abtiga iyo eedeega saaxiibka ah loo yahay oo niman madaxweynaha familkiis meelba ugu xirneen aan xil la siinaynin waxaa la rabaa inaan ka gudubno waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaad weli dhageysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqoon salaadiinta iyo waxgaradka wilaayadka islaamiga ah ee dalka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen suldaanka beesha hadame oo dhowaan lagu soo calay masaaray magaalada Buurdhuxul ee wilaayadda Bakool ugu horeen marti sharaftiisa soo dhaweysay علي مسارك سلطان محمد حسن بنو وحاكمدا نبضون أحمد عثمان عبدي أحمد جهاد وحكم جهاي قولها دقن كولايات كإسلامي غايه الصوماليات تعالى الله وحمد علينيا قبيلك هذا وغوشان قيمة بدن هي مرتقات كان اللي لو بكرين دقاي دياري هي أمهد علينيا وحن لها قبيلك مقع قيمة بدن او إلهي بحيي او أنصار ليرا او ضدك مقع أصداتو كرنبايا الله بلنقات في عنو السياد هاي ستينة إن شاء الله وحيدين در دارما مقع أصداتو كرنبايا جناتان السعادة بدن له او مانتي قال اي دوني سوئين اي دكار لقضو مالك وحن لها مقع أصداتو كستو قالتا قال الدولان يكتهي مقع أصداتو كرنبايا ديارو تهي لكن عدي ديدة أيا إلهي وغرغاريا أنت أسكى بعدي أختي والله ما ذي درتيس مقع أنصار لماذا صومالي يعدن وغاري تدك مسلمين تعدن قلوب تدى كتالين دل يدبت وعلاقة ورها أنصار لماذا مركا هذا كلام بحننا ومضى إذي بحسار اسكو تغانين معنا واسيدة اللي دي يقان وعن الله هاي جدك طريقة اتهادك كعنت كسي هاي ومد هرسيد النقضة دلالة انت كلانا وعيد كود ديسان ايسا انت كبعد غبيرك انت سانو قبحايا وعن الله هاي ولالك لدوبي اللي صوت دورتي ومد دان سيدة قبولك وفرها بدان دمان اللوك على حارين وعن الله هاي تدكان كسو اقبالي gobolada dhaadheer kaaga yimid kuwan aad ka dhalatay iyo kuwa qaraabada ah oo dhamaan ku aqbalay ee ku doortay lacag maadan si ay doorto maadan dhihin ilaahay baa ku dooray qaboolkaas dadkana ku siiyay allah raxmaanka ah oo maqsad uu kale yahay inuu aqbalkaas ku siiyo maqsad uu allah kale yahay labada dariiq dariiq aad la martid ummadaas kugu daba xiran ayuu ilaahay eegaya tariiqi fir'aawn iyo haamaan iyo qaabiil ee la martid ee tariiqi nabi maxamed iyo saxaabada iyo qulafaa raashidiin ee mareen ee la martid ayuu ilaahay kugu kala feerinaya macaadallaah ilaahay wax kaaga madii ka magan gashaa ina tariiqa xun adan marin ummadaas marka ee labada tariiq oo alla uu kugu feerinayo tariiqa aakhirana ku anfaca adiga naftaada anfaca ummadaas hoggaanka u tahay inaan anfaca sidoo kale dadkii ka soo qayb galay xafladdi caleemasaarka waxaa kamid ah malaaq muxiidiin haaji abdirahmaan waa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool walaan allah ya mahadde mahad bilaame dhammaan lahaayay ilaahay mahadnagay allah soo nimeeyay nicmada maanteen ninka nicmeeyay tomoobtii to qarsan mun iska jarta nicmada ilaahay ku baad oo mahadintiis may maamnagay dawladda islaamiga ee xarakatu shabaab al mujahideen khumti nabagaan in sheegi naaska ninka shukriin ilaahay ninka shukriya oo nicmada lagu galay hadii uu neeli dadkan ka nool bariga afrika ka nool oo muslimiinta dhibaatada dhatay yaala jartay ama gaalanay haayti oo waalidii dalka qabsatay fadaasanay haayti iska dir diraasi oo la koobo gormay ilaahay may sababnay xeewalay culumadii ankati aradiyada haayti ila xeerka golaha diiran oo haatan u surun hamiinkee maskantiyo ka fikirahaayaan oo ka dadaalahaayaan loqtiyo oo beelahayta owlaadiyo iyo qurabo insha Allah ka dhahaayaan kaliya ata in kitaab ilaahay ku raqdo muslimiinta macsuwa iyo nan mahnaage may balana jazaahumullahu khayran anna wa an alislam kalan may kale ma haday ka dhajarte geeka min roogne xaflada alaay masaarka walaalaha beelweynta reer hadame oo sultan alaay masaarahaayaan kiiyo muslime dalki roogay muslimiinta roogay iyo alaay masarada hayna dadkan muslimiinta ganka weerin oo waan dhabar adeegan walaalkii shahiidi raxmatullahi alayhi madi shahiidi in la garaawleen la fadheena kaheenno iyo walaayidi amarti qaadeeno la kaheen waan waqti dheer ka qaadan iyo aan mahadnaga mahadu ku baad aan oo ka hadalaw afka walaayada islaamiga ee bakool aan oo ka hadalaw may hadhawayay ugu horeen hadhawayay wufudu ku shalkooyti gobolada kala duwan oo islaamka muslimiinta ka nool oo han oo la qayb galay oo safarada dheer amareen iyo dhul ku roobay dhulkana deeri laha ka bay ajib man daa ka way diintaga ku midata hadii naqi qaybeeyay hadii culmeey may balana hadhow wala may la taakiidiyaha ay boorkan tan iyo goorna walaalay meerada ma ku jiraa dadka la yaanay boorka wadlaa gaamo furuha ka dhawaada deegaan la sii gooyayne muslimiinta leedo ansaarbay ka dhawaada deegaan iska dooban muusi walaalidiisa ka dhawaada jasaakumullaahu khayran dadka gobolada inigu gooy kale tan jala walaalahi may hadba horena reer hadama maraaq guud ama suudaan guud oo heel kiroon dhahay oo muslimi ha doore anoo ka hadalow walaalida afka sheekada oo noqobada oo walaalida islaamiga guud ha bakool ka hadalow soomaali dadan ka hadalow walaal roogay madagala lankii haysin had doorteen oo umuntu in kitaab ilaahay ka hoggaamiyo had doorteen unuun siin la dooray waana aqbalnay waana siin laga hadal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar onni nagaalani waana siin la doorni waana siin calay masarni aqbal leesana hadba walaal tan sidaha walaal kama inaa gordeen lanka fayl ku tii islaamka walaal ugu muslimiinta waqtiga atalla ka jara hadii aad safar baasi magaalo la gool ugu leeyide aro usaday halkay inta saday u milaysadeo baawr raarti walaal sare dadka muslimiinta safarka ku kibidaan ma hayna kala fayl ay asalji tirsa aanu gordaa gaar ahaan madii bakool ah hatar odi reer jiroon gudaha hatar interesna waana siin kala doornaa siin kala dhawaayaan insha Allah malaagaanu malaag jiro markaan dhageystayaal codadkaydu ku soo kan waa salaadinta kala ah Ibrahim Malaaq Sultaanka Beesha Hubeer Sultaan Abdul Waahid Macalin Hassan Sultaanka Beesha Luway iyo ugaaska guud ee Beesha Macalin Weyne runtii arinta maanta sameeyseen waa arin wanaagsan kalsoonida iyo wanaag aad soo bandhigteen waad ku mahadsantihiin waxaan arinta Ilaahay idinku galadeystay markaad u istaagteen jihadkii maanta idda waxaa lagu tilmaamay inta badan laba gobol inay degan tahay laakiin hadii dib loo baaro xilligii jihada uu soo baxay goboladii 12 ka walaayo oo dhan way ku aayman tahay waa ku dhan tahay waxaana warkaas iga keenay ragga saraakiisha oo jabhada horwado ama askariga ah gobol aan idan laga heli karin ay jirnaa aaminsanahay geeska gedaha noqoto ama mudugka noqoto inta u dhaysa gobolada dhamaantood marka intaas aad baad ugu mahadsantihiin waxa kale intaas ii dheer nimcada maanta aad heshaan ilaahay wuxuu leeyahay intuu doonimaa allah ila tusuwa nimada allah uu nasiyay marka aad ku shukriseen dhalinyaradii buraarijiseen waxbarashada iyo jihaadka maanta ilaahay saanu noo bedelay magaaladiina hadda inta ku taalo inta hadda la soo maray anaga waxaan u badneen jubooyinka iyo shabeelada hoose iyo bay safaradeena meeshii u badneed laakiin magaaladan hadda qaabkay u dhisan tahay iyo bulshadeeda qaabkay u nooshahay wanaaga isma lahayn bakool magaalo noocaan jirta isma lahayn laakiin waxa idinkaga muuqataa koryeelidii kitaabka Ilaahay aad koryeesheen magaciina dalka iyo dibadda uu joogo ansaarnimada ah Ilaahay idin soo bandhigay mid aan midka dheer waa la idinka sugayaa insha Allah waxaan intaan ku darayaa maanta hal meed waa idinku qabsan lahayn runtii walaalaheena nahay inaan ruux idin sheegno sultaankii aan loo soo aarin haddaad haflad dhigi lahaydeen sultaan ee maanta farba idinku laabnaan lahayd allahu akbar laakiin waxaa ilaahay fadligiisa sultaankii ninkii dilay markaas soo disheen meeshii sultaanka uu ku dilay aad keenteen oo la jijiiday aad haflad dhigateen allahu akbar allahu akbar qaabka aad u samayseen insha allahu qabaayli badan way idinku dayn doonaa hadii ilaahay idmo marka farxaddeenu waa intaas waaye waxaa kale marka sii dardaarmayna sultaanka la doortay maanta xil ulusaa loo dhiibay sida annaga shalay uleysna loo saaray loo saaray asigana waxaan leenahay xilkii lagu saaray ilaahay ku fuday walaalaha inta ku jira waxaa ka daran kuwa oraxda taagan oo banaankan taagan intaas dhammaanteeda hambali ay ugaaskay sultaanka u qabaan waa iyo walaalaha muslimiinta u imaaday asigana waxaan leenahay waan kula dardaarmayna waa mujaahidiina oo idda ka dhalatay gobol kasta ay maanta taagan yihiin ninka hoos imaan doona waa adiga in laga warqabo si walaalay horaan u sheegeen bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu alaa umuuri dunyaa waddiin wa sallallaahu wa sallam calaa sayyidina muhammad wa alaa aalihi wa ashaabihi wa sallam yaa ayyuhalladhiina aamanu taqullaaha haqqa tuqaatih wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu alxamdulillaah ilaahay aan mahadnagaan allihii unoon dalguna musumni waali aan mahadnagaan abnigaan istiqraarkan na sii oo minibadinnii kulmi xafladii sharafta lehnii kulmi allah asaan mahadnagaan mahadlinka u qorn ilaahay isku leh bacdallaahi mayaan mahadnagaane bacdallaahi mahaddaasi siin isku leedan kale khaasatan dadka ugaaskan dooradii dad ee sharafan leh wanaag badan deeqsi geesiyaale iyo lakoogii ayalankiisin doorateen haddan tan garashayna la gabi uruna markaato ku aanan waana safaylina hadda waayaan in la shaqeeyo shugul riyuun kala siin gal isin riyuun wala yar hor ku jirtaan mana riyuun kala badi wala boob laha wal sheego bilaawe zina loo duwaasana wal sheego ku badan ay dhaafo insha Allah magmaagdin hanu la gaadeebga in suldaankan la shaqeeyo gacmo furan kala shaqeeyo booski walaalkan u lankii shahiidi oo nun helmaamo doon abdullahi madir haay ilaahay shahadiisa ku aqbala isiilan ku fayle lan ku fadaha ilaankan ilaahayna ka weelana safarka gaaban mudada galnay madaraw barkeli in sheegina maqaajay eedan ka farax kana wogaa doon ka hasaarad oo nan si aan lahay ilaahay tawfiq da sun waafiji abaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awalan iyo aakhiran ilaahi aan mahadiyana subhanahu wa ta'ala mahad billaah ma dhamaadan lahayn inay ka nicmeeyay nicmadaas oo aan ka weyntay nicmada islaam wal iimaan tiidii muqti tiidii karsaman inay ka nicmeeyay allah ma hadaas isku leh ma hadaa allah kadib farxadan leen koobo korna laakiin muujiyahaaya shaarta muslimiinta oo farxadan leen koobo korna waraayid islaamiga bakool gaar ahaan ee amirkeen awoowada aan ka sareeyo xarakada shabaab mujaahidiin dawladda islaamka amirsheen ka sareeyo waligaan gobolkaan ka hooseeyo xidhiidh ka shaqeeyti iyo beela iyo gudiga ansaarta meelana jazaakumullaahu khair khair ka shaqeeytan waan ka dadaalay eedoon sultaanku hadal la dooray sultaanku horey saahibayna la khair badan aha labana adigaan malayo kaftu maali yani abakee abdullahi maadiyar erin erin walaa shaksin horas kala safar aan isuleena kuidahan narte roofan horas kala safarnay walaatu hadiyada barata fadaas safar alla lagale qareebadan asla galni la khair badan ahay la hel ma amana mahayna ilaahi ma tooraday ilaahi ma ku bariyaane jinatul farsoodin ilaahi korabi ahelki ku dambayoon ilaahi wal barke laho diinta sid ku laho deekan gargaar ilaahay ninka weel beeli suu tabina in ilaahay gadaal shay arday fasaadine beel barka badano sultaankii toorti hun gaasantay deekan ku hun gaamiyay marka uu ilaahay ka weel allahu akbar allahu akbar allahu akbar anta askitim lama kelmo day dardaarme beel horta sili sheegay dirista meedan barka badanta hakada galaas lan ka dagalay afjaaf la gebdaw ma aha kada kalaas ay kale kabta maas ay kale dareerase laan humo ama arday soondhowo oo ama darsaba ma aha darsuna kale ka sheegay mudun jazaakumullaahu khair asaaramada laga sheegay in hadda muslimiinta dhamaan ama gees ka afrika marka taba isku leena laakiin aftaga hooday ma aha malaak ma matawa ka asoo laakiin madariyaase tii aftaga raay ogdaado ma aha malaak oo bade lama taba ka haw helkama kala doodo laakiin ma tareeyo ay dhinay yada markum alleen hooba karsanaayti wal sheegi ba ay dhinay malaa'ikum sharafta leh culmada ganacsiga qol amaanahay oo min shay ilaha kubiyu kitaab ilaahay inta dad kun gaami banaa kala ansuri bay la naareeraa oo kay xeerabooga hadama beela saarta hayti wadadu wanaagsan oo liin doorad halka garabsanmo antaas dalu gudan dirdaran lana sultaanka may lana wala imtahaamo adama dooran ilaahay keen kalme marran ko jiisteek lana garabka waana maaga waana bidin leel kariim sultaan muslimaata muslimiinta shan walaad muslimiinta dhahay to jarta oo aan ka shalahay lan masuule oo muslim lan ka muslim oo masuuleney dabka muslimiinta oo aan dhahay lan mar war sabab koy tolgaade biyo muslimiinta oo aan dhahay warki muslimiinta oo aan dhahay gurbago barada gaal wala ka garbeeyay ka isaaran waay masuul muslimaata ono masuul kaanata garabkaano ata baagaano ata ha ka dhawaayana sidii beela keen doorati yaa uun inda keen lagaan keen door Allahu akbar Allahu akbar ugu dambeyntii waxaad ku soo dhawaataan tiix gabay ah oo munaasabada laga tiriyay handhow laka aragow ihumna walaka gobsadow hebedka laka hisaabtamow hayaatadan allihi nasi hamduusin sugnaati allihumaantano ilay hebedkin haqqaniinka sharahi hayaatadan xawaal ku dambeehi hamduusin sugnaati hoolkan quruxda badano hoogi hantaliin huray handhow wareeriyow xafladan heerka sareeyo xiisadeen dhamaadan Hadar lankiin haynen hadalanka bogsadaan halyeeyada hadaman hoggaanka doorado haya hawaal ku hor hadar ali halika ka weeli hamduusin sugnaati haa halyeeyadii oo haqan surmeeno humaanta diidan hormarka wadan shoona hayaatadii oo huri haafadii roogow ee haasle seehadawna hawaal ku dooradi xurriyad aniga aadadaano haq iska maamulan maayo hadal kale diidi Habashir Itoobiyana xamar anti degde hemmi ee ku bay xuduudiye dheeray hadama ali ku weeli hamduusin sugnaati haan halyeeyidii oo ii haasasyo haqqa difaacu shay hore inka balme haqqa difaacu shay hoobi hanto hore huju isku dheeri hadama ali ku weeli hamduusin sugnaati haan u teelayo galan xarooyinka iyo weeraran halyeeyidu ku shahiidi Hasuuga gaalan jeesiday haflad ee lama hadal shuhanka koobmaan hadalma adii ka weeli hamduusin sugnaat haa haruunti oo xuddur at shirki meere gaabe ee hoobadka madhaayto hoojo degaw xaq jeelan ee hukum weena koray liin ka qari hadal ee harbin xawasho hordun ku gurooyin haafada buur dhuxulan hoolka dhisaday haflada qabsaday hoggaanka dooradi hoggaamiyaajuna humaan horseedane haqaan socdaayo habashan iska dhiiban hadama ali ku weeli hamduusin sugnaati harar ee ard sababo horey uni an lahaynay hoogaada noo ka haysada habashada itoobiya heliidan dambe xeebta soomaaliyeeda han doodo hayta hadalkaas jawaab celintiis han dhahan lahan ka haya hadama ali ku weeli hamduusin sugnaati Hammar ee Hargeysa xaafado Nairobi Harar ee hoolka arda sababa haa hureeyo sho halyeeyidii oo ii haasas oo heeganka jiran hadafkaas ani haqiiqiyan ii hawaalantiin guuran maaya hadal kale tan ii furunay hadama ali ka weeri hamduusin sugnaati haa hodantinimad iyo qaban ii halgeen sho hiddiga ku muuqata harbi hiira dagaalinka kooyow heedo hawada maraaso bahabacsanaan kuwaayti habashir itoobiyana hoggaanti ku hadda hawada nin ku qabna hadama ali ka weeri hamduusin sugnaati hamdiga bacadishay heelliga gaaban hadalka ha koobay xarafka ha gooyay hadalkiin muku daalay oo xiisadin mo dhamaadaso xaqbaanti ka sugantin hawaalayn guure me hadawaada sikinka ee socda saacada dhamaado hayte Soodkay socodkay saangaha jareey safa kale sabankii siraskii toobii sariye gaaladastay saliib hirinyi samaangaan ku sugan sagir ee kabiir ba sabankii siraska beekaanka sarti oo ka gaaday saaxada jihada saacadiin ku waayana Soomaali gudaajena saliib ee sanam diinsa guudaw saay ku kuweeli suurada quraanka sunankii saxiixeenka barashadii oo la safar laanka galaw sanadii sin latin ee sagaawo nimadii sin gabtan saadani inday ku yinyo sanada hoolka liindasi sawara suurada badan sida koraaso liin safi suufka dhaka socdaw suurooyinka marabka subag ee suusaga gaala sakeele dhakwada saax wadi roogaha sokka sorono suub weeno surum baan dhamanayn sanadkay inta jari safari ee socdaal badan la hayay Soomaali badan saanta mad ka daray sarsarka lugudubay sabad weyn dhadeysa oo kale in dhamanta gaba gabada waqtiga iyo gunaanashada hadalka goobta suruna garaawbaysan qobanay gobnimo geed nololeedaha gumeysina godmogdow geesa fool adagoo garnag sinyay wanaagsini garaajay fariiday Gooda linka waabsadaane guul guulna garantiisun ku ligeeradaan guulshayna gobnimo liin abuurdaw goobo jihaadka geegi seedona guulshay garaa waxaanay gobadaane geerin ooyow guulshay lankiintii ku baa garaatay kiyaadu gunta hadama gabar ku dhalati guur laaboy goobo inkii oo galan ii geesnimadii oo qaban garantii oo qaadeen goobtin gudaashay geeko illa ma gobay ma ka koob ma soo gordon hayo ku qaad gaaladi gampuurteeg badanaaytay gool dunidan gool ku dhaliidi geeka niska guru muslimiin lay goob kasto kiyaal gumey sentil giliyoon gee horo bu go'an ka qaadadi gaashan liyal idin ee gaardisiyal garaadin hirinta gordon niska sheene geesa seen ku dhalay garantan gaaday gebkan dhakay geere dhansay gudnaare tan diri gumey sigiina geeko ku gibi geesa fool adoo garnaq sigey weenaagsini gurishay lankeenti ku ba garaatay kale gunta hadal gebar ku dhalati guur laawo wa hagaag dhigaystayaal caawa intaas ayuu inoogey gahay barnaamijka dhawaa wareysiyada kulanti dambe fi amanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh